राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 31 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम राम राम राम राम देखो दो विचार है, एक विचार है सिद्धांत से विचार करें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता नहीं हो सकती, सत्ता सत्ता दो कैसे एक ही हो गई। उस एक सत्ता से है संसार से परमात्मा का, दूसरी दृष्टि है विचार की, तो विचार से देखा जाए तो सृष्टि एक ही है, दो कैसे होगा। तो ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के सिवाय कोई चीज है नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर है परमात्मा है, दोनों दृष्टियों से। और भागवत में यही आया है कि कर्म से इंद्रियों से सब इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है अहम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूं मेरे सिवाय नहीं है। तो भागवत भी यही कहती है और रावण गीता जी कहें तो वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवान ही है, तो शिवाय भगवान की कोई चीज है नहीं। तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान है, बड़ी सीधी सरल बात है, आस्तिक बात है, गीता कहती है भागवत कहते हैं, तो सब ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है। जैसे हम खेती का दृष्टांत देते हैं तो खेती पहले बाजी है तो बाजी केवल बाजी है और अंत में बाजी के लिए ही खेती की जाती है और तो अंत में बाजरी ही रहती है, तो घूम कर खेत रूप से बाजी दिखती नहीं, वो बाजी न दिखने पर भी सब लोग कह रहे तो बाजरी अच्छी है, तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, बाजरी कहते हैं बाजरी अच्छी, बाजरी से खेत भरा हुआ है, बाजरी अच्छी है। अरे गाय खा जाएगी तुम्हारे गाय हमारे बाजरी खाएगी, अरे बाजरी एक दाना नहीं खाया, एक दाना भी, एक दाना भी बाजरी का नहीं खाया, परंतु बाजरी में घटा पड़ा, बाजी जितनी पैदा होती थी गाय के वो खाता घाटा बाजी का ही पड़ा, तो बाजी खा गई। इस तरह जगत ये परमात्मा का स्वरूप दिखता नहीं, पर न दिखने पर ही है परमात्मा ही, क्यों खेत में बाजी नहीं दिखती, घास दिखता है, अनजाना आदमी बाजी नहीं कहता, घास है तो। तो ये जगत है तो जगत कहलाता है सब बाजरी खेत है, बाजरी का खेत है जो भगवान का खेत है, भगवान ही है, भगवान ही, भगवान ही, क्यों भगवान ही एक अनेक रूप से हुए है, तो परमात्मा ही है, दूसरे है नहीं। तो ये विश्वास है, मान लेना चाहिए भगवान है, सब भगवान है, इसमें अच्छे भी है बुरे भी है, सुगंधी वाले है दुगंधी वाले भी है, सब भगवान है, मूर्ख से मूर्ख, पंडित से पंडित, तत्व की परमात्मा प्राप्त, महादुष्ट दुष्टात्मा, गातु क्रूर है परमात्मा, एक परमात्मा एक ही, क्योंकि एको हम बहुशा उपचंद मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप से एक ही हुए, एक परमात्मा ही बहुत रूप से हुए, तो एक ही परमात्मा बहुत रूप से हुए तो है तो वो एक ही। खेती में बाजी दिखती नहीं, ऐसे दिखता नहीं परमात्मा, पर देह दिखने पर तो है तो परमात्मा ही, सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही दूसरा आवे कहां से। ए भगवान एक ही अनेक रूप हुए, भगवान ने कोई सामग्री मंगाई नहीं, सामग्री संसार बनाया नहीं, आप ही अनेक रूप हुए, तो स्वामी खुद खुद भगवान ही अनेक रूप से हुए, तो भगवान ही तो हुए सभी, उसमें अपने समय थे। बाजरी का पौधा कोई कहे बाजरी है तो पौधा खुद भी तो बाजरी है, ऐसे भगवत स्वरूप मैं अपना हूँ और भगवत स्वरूप है। ये अहंकार है, अहंकार रहित होना चाहिए, निर्मो निरहंकार शांति में सत्य निर्मल को निरहंकार शब्द को सूक्ष्म। तो ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से परमात्मा ही हुए, ज्ञान योग से भी परमात्मा है, अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमश निर्मम निर्मम निरहंकार। तो निर्मम निरहंकार ममता अहंकार एक दोनों चीज है, अहंकार ममता ये झूठी है, परंतु ये तो परमात्मा ही है। बाजरे में वे पत्ता है, डंठल है, ये सब झूठा है, मानो ये मनुष्यों खाने लायक नहीं है। छुट्टी आवेगी फिर बाजरी आ जाएगी, उसमें बाजरी लिए ही खेत किया जाता है, तो मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही है। तो ये सामने सब भगवान ही है, भगवान ही है, ये मान लेना चाहिए भगवान है अपने को। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए भगवान है अनेक रूप से, अपने सहित अपना भी उधर है। बाजरी का पौधा होता है तो बाजरी होती है वो, तो मैं नहीं है, मैं नहीं, मैं तो एक मान्यता है। कृति जल पाप गगन समीरा पंच रसदी अधम शरीरा, पंच रसदी संसार है, पंच रसदी ये है, तो सब एक हुए शरीर की दृष्टि से एक हुए, सूर शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से एक हुए, और तत्व की दृष्टि से एक परमात्म तत्व परमात्मा ही है। तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने को नहीं दिखता है तो बाजी खेत में बाजी दिखती नहीं है, न देखने पर ही है बाजी, ऐसे न देखने पर भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही तो अनेक रूप से हुए हैं, अनेक रूप से वही प्रकट हुए हैं, और अंत में सब परमात्मा लीन हो जाएंगे, पहले तो परमात्मा ही बचेंगे, और इस रूप से है तो परमात्मा ही है। इस वास्ते ये सीधी बात है, ये परमात्मा का ही दर्शन है, जैसे भगवान के दर्शन कोई चाहता है तो भगवान ही तो है, ये एक ही भगवान अनेक रूप से बने, तो अनेक रूप से बनने पर दूसरा थोड़ा ही हो गया। मनुष्य वर्दी पहन ले, वेश बना ले, उस वेश बनाने कोई वेश बना तो है तो होगा वही, ऐसे भगवान अनेक रूप से हो गए तो रहे तो भगवान है, वास्तव में तत्व से तो भगवान ही हुए, तो भगवत बुद्धि करना सीधी बात है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सीधी स्वतः है, स्वाभाविक ही परमात्मा है, नाम संसार कह देते हैं इसको, संसार है, नाम संसार है तो परमात्मा ही, तो देखने वाला परमात्मा ही है ऐसे मान लो, विवेक से यही बात है। और उत्पत्ति से मैं एक हूँ, बहुत श्याम एक मैं बहुत हूँ, तो परमात्मा ही बहुत रूप से हुए, उसमें जड़ चेतन स्थावर जंगम और उद्भिज सब परमात्मा ही तो है। ये परमात्मा माना परमात्मा प्राप्ति हो गई, प्राप्ति हुई, प्राप्ति प्राप्त तो है ही, मान्यता दूसरी की है, मान्यता में फर्क अलग अलग मान्यता है, पर तत्व से है तो परमात्मा ही। बाजरी के पौधे कैसे ही पैदा हुए, पर है तो बाजरी से ही पैदा हुए, है बाजरी है, अंत में बाजरी ही पैदा हुई, तो पहले परमात्मा ही थे, वे अनेक रूप से हुए, अनेक रूप मिट करके एक ही होंगे, तो परमात्मा ही हुए, तो केवल स्वीकार करना है कि परमात्मा है। भागवत है, गीता है, रामायण है, ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव ईश्वरी है, चेतना मदसूरासी, तो परमात्मा में भी आनंद होगा। ये दुख अपना पैदा किया हुआ है, जगत की धारणा करके दुख पैदा किया हुआ है अपना, तो संताप है, दुख है, तो दुख है ही नहीं, परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। जहां मैं मेरा किया, मैं मेरा, इस बात से संतों की वाणी में आता है, मैं मेरी गाता है, मैं मेरी, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, अंत का त्याग कदर आ गए, परमात्मा ही है, तो इस दृष्टि से परमात्मा ही है, परमात्मा से हुआ नहीं। भागवत यही कहती है, गीता यही कहती है, रामायण यही कहती है, वेद यही कहते हैं, ये एक ओम श्यामा, वेदों की वाणी भी यही है, तो सब संत महात्माओं का कहना, वेदों का कहना, गीता का कहना, रामायण का कहना, ये सब ईश्वर रूप ही हुआ। आप अपने अटकल से दुनिया कहते दुनिया है, ये आपने धारणा करो, ये दुनिया ठहरेगी नहीं, दुनिया रहेगी नहीं, खेत रहता थोड़े ही, खेत नहीं रहता, खेत तो मर जाता है, बाजी रहती है अंत में, खेत मर जाता है, बाजी रहती है, तो बाजी परमात्मा ही है ये मान ले, इतने में प्राप्ति होगी। ये परमात्मा का स्वरूप है, इतना कहा और स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जैसे बाजी का खेत है तो भी बाजी है, क्योंकि बाजी थी पहले, ये बाजी अंत में होगी, अरे बाजी के लिए ही खेत है, ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, बाजी के लिए ही खेती करते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, तो परमात्मा का स्वरूप है ये, ऐसे स्वीकार कर ले। और गीता कहती है, वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान क्या, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञानवान भगवान है, ये ज्ञान है, ये संसार है अज्ञान, संसार है ये अज्ञान है, ज्ञान क्या है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये शरणागति है, तो शरणागति का स्वरूप है वासुदेव सर्वम, तो सच्ची बात तो यही हुई, जगत तो रहेगा नहीं, खेती रहेगी नहीं, बाजी रहेगी, बाजी रहेगी, बाजी है, बाजी पैदा हुई, बाजी रहेगी, तो परमात्मा ही थे, परमात्मा ही रहे थे, परमात्मा ही रह गए। ये संसार तो रहेगा नहीं, कोई शरीर शरीर नित्य नहीं है, नित्य है परमात्मा, नित्य नित्य परमात्मा रहे, परमात्मा अनित्य नहीं, नित्य है वो रहेगा, रहने वाला केवल परमात्मा ही है। तो परमात्मा का ही स्वरूप है, इतना मान लेना है, केवल केवल केवल मान लेना है। जैसे माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप को मानते ही है, देखा गया है, देखा किसी ने नहीं है, कैसे देखेगा बाप को, कैसे देखेगा माँ को, देखे तो वो भी माँ याद नहीं किसी को, ही तब बताओ माँ कहीं याद हो, देखा हो, माना है। तो जब एक व्यक्ति के माँ बाप को नहीं जानते भक्ति, तो संसार मात्र मिलकर ये परमात्मा कैसे जानेगा, परमात्मा से जब पैदा हुआ तो परमात्मा कैसे जानेगा। कार्य होता हो कारण को जानता नहीं, परंतु कार्य से कारण की सिद्धि होती है, कार्य के निवृत्त से पूर्व होने वाला कर्म होता है। तो कारण का लक्षण कार्य से ही होता है, कार्य कार्य रूप है न कारण है, कारण कार्य रूप से दिखता है। हम है तो हमारा, हम है तो माँ बाप की सतह सिद्ध होती है, नहीं तो तुम कैसे सिद्ध हो गए। प्रत्यक्ष बात है, माँ बाप की सिद्धि होती है। ये माँ बाप तो अनित्य है, वो माँ बाप नित्य है। पिता हम अश्य जग तो माता धाता पिता मह। अब यह बन समझाई थी कि जो सावर जन्म हो क्षेत्र क्षेत्र के सहयोग, केवल क्षेत्र संयोग से सत असत से सब है। सत सच्चा हमारे जुना भगवान और भी कहते हैं, सत असत मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ। अर्जुन कहता है सत सत तत् पर जत, सत असत भी उनसे परे जो जो गए वो स्वाप ही हो, सत असत तत्पर जत आप ही हो। शिवाय एक परमात्मा के और दूसरी सत्ता सिद्ध हो ही नहीं सकती। जब दूसरी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकते तो एक ही तो सत्ता रही, एक ही सत्ता रही तो परमात्मा ही रहे, इसलिए से परमात्मा है। केवल स्वीकार करना है आपको, दिखता है सब संसार पर वो संसार नहीं, परमात्मा है। संसार रहेगा नहीं ये बात पक्की है, इतना शरीर है इससे कोई नहीं रहेगा, रहेगा परमात्मा ही, बाजी रहेगी, खेत सब मिट जाएगा, खेती सब मिट जाएगी, बाजी के लिए खेती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है। और इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा ही है। रूस की प्राप्ति करना है ठीक विचार से देखा जाए तो परमात्मा ही तो है, प्रमाण से भी, युक्ति से भी, अनुभूति से भी, श्रुत्युक्ति अनुभूति सत्य युक्ति अनुभव से बदता कहीं सकम, क्या नहीं कह सकते हम, कह सकते हैं श्रुति से, कह सकते हैं स्मृतियों से, कह सकते हैं अनुभव से, कह सकते हैं वासुदेव, वासुदेव शर्म इति महात्मा सदुर्लभ, वासुदेव शर्म से महात्मा दुर्लभ है। आप सब महात्माओं के सत्य, सब इस बात को स्वीकार करते हैं महात्मा, वो महात्मा भी दुर्लभ है, एक महात्मा नहीं, ऐसा ज्ञान योगी ऐसा नहीं होता, कर्म योगी नहीं होता, अरे भक्ति योगी होता है, गीता में ये बात आई है। तो सब परमात्मा श्री श्री सब महात्मा वासुदेव सरोवती सब महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ महात्मा है सब सब के सब। आज स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो क्या ये रहोगे? आप विचार करो, परमात्मा नहीं मानोगे तो क्या ये खेत रहेगा क्या? ये तो नहीं रहेगा, रहते हैं, रहने वाला तो परमात्मा ही है। तो उसी युक्ति से, अनुभूति से, युक्ति से, शास्त्र से, सब रीति से परमात्मा है। गृहते अन्य भी इंद्रिय, अन्य इंद्रियों से ग्रहण किया है आमेव। गृहते अन्य भी इंद्रिय, अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया आमेव। न पत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं। हंस गीता में भगवान कहते हैं आम एव न मतो अन्यत। इति बुद्धिन्तु में सुनो, आम एव न मतो अन्यत, मेरे से कोई और है ही नहीं, मैं ही हूँ। आम एव न मतो अन्यत, एक भगवान ही है, परमात्मा ही है। अब इसको स्वीकार कर लो तो उसको महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा जो है। स्वीकार नहीं करो तो दुख पाओ। और महात्मा भी दुर्लभ महात्मा, मामूली महात्मा नहीं। मनुष्य नाम सहसु कष्ट दीदि सिद्धे, यता में सिद्धा नाम कष्ट माम वेरी तत्व था, कष्ट माम वेरी तत्व था, कष्ट कोई एक, वो कोई एक बजे सबो ऐसे महात्मा। सीधी सरल बात है, मारवाड़ी में कहते कोई कोटे मार जावे, परमात्मा मान लो तो कोई कोटे मार जावे, कोई कोटे लगे क्या खराबी होती है? मानने से क्या नुकसान होता है बताओ? कोई नुकसान होता है बताओ? मानने से महात्मा से दुर्लभ, तुम्हें भंडा में तो भगवान है। भगवान भी यही कहते हैं आम एव नमत तो अन्यत, आम एव नमत, मैं ही हूं। अन्य इंद्रिया से ग्रहण किया जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, वो मैं ही हूँ। न मत तो अन्यत, मेरे सिवाय है ही नहीं। तो स्वीकार करने में क्या बेइज्जती होती है? एक पसीना होता है, एक परिश्रम होता है, एक पसीना हुआ है, पसीना हुआ है, जोर होता है, सीधी सीधी ठीक है महाराज। मूर्ति मानते हो, मंदिर में जाते हो, ठाकुर जी है सब, तो सब संसार ठाकुर जी है, बात सीधी है नहीं? मंदिर में जाकर ठाकुर जी को मानते हो, उनसे तो है ठाकुर जी, सब ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, कितनी बढ़िया बात है। गीता भागवत रामायण सब वेद शास्त्र पुराण संत महात्मा ही कहते हैं। वासुदेव सर्वधि सब महात्मा, महात्मा ही वही है। तो ऐसे महात्मा बनने में क्या हर्ज है? इतनी बात, सीधी सीधी बात, सरल बात एकदम। सब साथ प्रण करें, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।